Capitolul 5. Cum s-a plimbat habar n-am în automobilul cu apă gazoasă. Mecanicul Șurubel și ajutorul lui Piuliță erau niște meșteri foarte buni. Semănau unul cu celălalt, doar că Șurubel era nițeluș mai înalt, iar Piuliță nițeluș mai scund de statură. Amândoi purtau vestoane de piele. În buzunarele vestoanelor se aflau întotdeauna chei pentru piulițe, clești, pile și alte instrumente de fier. Dacă vestoanele n-ar fi fost din piele, de mult li s-ar fi desprins buzunarele. Aveau și șepci tot de piele și ochelari de protecție. Ochelarii aceștia și puneau când lucrau ca să nu le intre ceva în ochi. Șurubel și Piuliță rămâneau zile întregi în atelierul lor și reparau primusuri, cratițe, ceainice, tigăi și când nu aveau ce repara, făceau triciclete și biciclete pentru pitici. Odată Șurubel și Piuliță, fără să spună vreo vorbă, s-au închis în atelierul lor și au început să meșterească ceva. O lună încheiată au pilit, au dat la rindea, au nituit, au sudat și n-au arătat nimic nimănui, iar când s-a încheiat luna, se constată că alcătuiseră un automobil. Era un automobil acționat cu apă gazoasă și sirop. În mijlocul mașinii se afla o bancă pentru șoferi, iar în fața acesteia era așezat rezervorul cu apă gazoasă. Gazul din rezervor trecea printr-o țeavă, într-un cilindru de aramă și acționa un piston de fier. Sub presiunea gazului, pistonul se mișca înainte și înapoi și învârtea roțile. Sus, deasupra banchetei, era fixat un borcan cu sirop. Siropul se scurgea prin altă țeavă în rezervor și servea la unsul întregului mecanism. Acest tip de automobil cu apă gazoasă era foarte răspândit printre pitici. Dar automobilului construit de Șurubel și Piuliță îi fusese adusă o foarte importantă perfecționare. La un perete lateral al rezervorului era legată o mică țeavă elastică din cauciuc cu robinet pentru a se putea bea apă în timpul mersului fără a opri mașina. Grăbilă învăță să conducă acest automobil și oricine dorea să facă o plimbare, el pornea imediat la drum fără să refuze pe cineva. Cel mai mult îi plăcea să se plimbe cu automobilul lui Limonadă, pentru că pe drum putea să bea apă gazoasă cu sirop cât îi poftea inima. Și lui habar n-am îi plăcea plimbarea cu automobilul, așa că Grăbilă îl avea adeseori ca mușteriu. Însă habar n-am dorea să învețe să conducă singur mașina, așa că început să-l roage pe Grăbilă. Lasă-mă pe mine să conduc automobilul. Vreau să învăț a-l conduce singur. N-ai să poți, spuse Grăbilă. Doar e vorba de o mașină, trebuie să te pricepi. Ce e aici de priceput? I-a răspuns habar n-am. Am văzut la tine cum se conduce. Tragi de manete și învârți volanul. E foarte simplu. Pare numai că e simplu, dar de fapt e o treabă grea. O să te accidentezi și tu și o să distrugi și automobilul. Lasă Grăbilă, nu-i nimic, s-a supărat habar n-am. Când o să-mi ceri și tu ceva, nici eu n-am să-ți dau. Într-o zi, când Grăbilă nu era acasă, habar n-am se furișă în automobilul aflat în curte și începu să tragă de manete și să apese pedalele. La început nu se întâmplă nimic, dar deodată mașina a început să huruie și o luă razna. Piticii văzură totul pe fereastră și ieșiră în goană din casă. Ce faci?" strigară ei. Ai să te accidentezi." N-am să mă accidentez," spuse habar n-am și în aceeași clipă se izbi de cotețul câinelui care se afla în mijlocul curții. Buf! Poc!" Cotețul se făcu surcele, bine cel puțin că strop avusese timp să sară de acolo, că altfel habar n-am l-ar fi strivit. Uite, vezi ce ai făcut?" strigă știe tot. Oprește-te imediat!" Habar n-am se sperie, vrut să oprească mașina și trase de o manetă, dar mașina, în loc să se oprească, porni și mai repede. În drumul ei dădu peste un chioșc. Buf, poc! Chioșcul se desfăcu în bucăți. Habar n-am fu îngropat sub un morman de așchi. O scândură i se agăță de spate, alta îl izbi în ceafă. Se lăsă pe volan și încercă să vireze. Automobilul se învârtea prin curte, iar habar n-am striga cât îl ținea gura. Fraților, deschideți mai repede poarta, altfel o să strivesc totul pe aici. Piticii au deschis poarta, habar n-am a ieșit din curte și a pornit în goană pe stradă. Atrași de zgomot, piticii năvăliră de prin toate curțile. Păzea, striga habar n-am și gonea înainte. Știe tot, probabil Șurubel, doctorul Pilulă și alți pitici alergau după el. Dar ți-ai găsit, nu l-au putut ajunge din urmă. Habar n-am tot trecea de pe o stradă pe alta și nu știa cum să oprească mașina. În sfârșit, automobilul se apropie de râu, se dădu peste cap și porni de-a dura pe povârniș. Habar n-am fu aruncat afară și rămase întins pe mal, iar automobilul cu apă gazoasă căzu în apă și se scufundă. Știe tot, probabil Șurubel și doctorul Pilulă îl înșfăcară pe habar n-am și îl duseră acasă. Cu toții credeau că e mort. Acasă l-au așezat pe pat și abia atunci a deschis habar n-am ochii. El privi în jur și întrebă. Fraților, mai sunt viu? Viu, viu, răspunse doctorul Pilulă. Numai te rog, stai liniștit, trebuie să te examinez. El îl dezbrăcă pe Habarnam și începu să-l examineze. După aceea spuse, uimitor, toate oasele sunt întregi, are doar niște contuzii și câteva așchi. Păi mi s-a agățat o scândură de spate, spuse Habarnam. O să trebuiască să scoatem așchiile, clătină din capilulă. Și o să mă doară? Se sperie Habarnam. Nu, niciun pic, uite, ți-o scot acum chiar pe cea mai mare. Au! Strigă Habarnam. Ce au? Ce te doare? Se miră pilulă. Sigur că mă doare. Ei, rabdă, rabdă. Ți se pare doar că te doare? Nu, nu, nu mi se pare. Au, au, au, au, au. Dar de ce țip de parcă te-aș tăia? Că doar nu te tai. Mă doare. Mi-ai spus că nu o să mă doară și acum mă doare. Ei, mai încet, mai încet. Mai am de scos doar o singură așchie. Au, lasă, lasă, mai bine rămân cu așchia. Nu se poate. O să facă puroi. Au, au, au, au, au. Ei, gata. Acum trebuie doar să ungem cu iod. Și asta o să doară? Nu, când dau cu iod nu te doare. Stai cu minte. Au! Nu mai zbiera, îți place să te plimbi cu mașina, dar să rabzi puțin la durere nu-ți place. Vai, ce tare mă ustură! O să te usture puțin și o să te lase. Acum o să-ți pun termometrul. Uf, nu-mi trebuie termometrul, nu-mi trebuie. De ce? O să mă doară. Păi, termometrul nu doare. Mi-ai spus mereu că nu mă doare și pe urmă m-a durut. Tare sucit mai ești. Oare nu ți-am pus niciodată termometrul? Niciodată. Ei, uite, o să vezi acum că asta nu doare, spuse pilulă și se duse după termometru. Habarnam țâșni din pat, sări pe fereastră și fugi la prietenul său peticel. Doctorul pilulă se întoarse cu termometrul, dar ia-l pe Habarnam de unde nu-i. Ei, poftim. Poftim de tratează un astfel de bolnav, mormăi pilulă. Tu te străduiești să-l vindeci, iar el sare pe fereastră și o ia la sănătoasa. E inadmisibil.